Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 dokumentar. Radio 24/7 præsenterer Nedtur. En podcastserie fra 24/7 dokumentar. Du kan finde serien i sin helhed på radio247.dk. Første afsnit. Benzinkongen fra Vejle. Godt. Jeg har ikke noget imod, hvis du kalder mig hår i stedet for Ole. Vil du hellere have det? Ja. Ja. Altså, det er kun piger, jeg går i seng med, og familien, der kender hårde på en navn. Okay. Det beklager jeg. Året er 1980. På en stor, velfriseret grund med udsigt til Vejle Fjord ligger en trælænget rosafarvet villa med mørkt bindingsværk og røde tegl. Solen skinner fra en skyfri himmel og bader den 533 kvadratmeter store ligepæverbolig i blødt gult lys. I perlegruset på gårdspladsen holder en Rolls Royce, en Jeep og en Jaguar. Går du efter, at vi havde sådan en helt her bil? Ja, jeg prøver at se for mig. Ja, der var 4 garager til huset, ja, så der var nogle stykker. Kigger man ind gennem de sprossede vinduer, ser man ind i de herskabelige stuer, fyldt med antikviteter og jordmalerier på væggene. I villaens tilbygning er Olaf Hård, husets ejer, ved at overstå morgenrutinen, der består i at svømme 4-5 baner i husets private svømmehal. Det var jo en dejlig luksus, at man om morgenen, når man gik i bad, så kunne man svømme sådan 100 eller 200 meter, så tage på arbejde. Han har fået tilnavnet Benzinkongen, og det går da også strygende for den entreprenante ungkarl, der bliver mange millionær på køb og salg af olie, som han har hentet i Sovjetunionen. Men på et tidspunkt slutter eventyret. Virksomheden bliver sendt i betalingsstandsning, og i januar 2017 går Olaf Hård personlig konkurs. Hvordan positionen som mange millionær forvandles til personlig konkurs, ja, det er den historie, du skal høre nu. Men allerførst spoler vi lige tiden endnu længere tilbage. For hvordan fandt Olaf Hård overhovedet på, at han ville være oliekøbmand? Jeg hedder Olaf Hård, jeg er født i 1937. Det var jo det år, Chrysler lavede sin bedste bilmodel. Og jeg er født i Vejle, vokset op i en forstad, der hedder Mølholm. Mine forældre var brunkulsproducenter sammen med meget gode venner, der hed Bert Nielsen. Og de leverede en meget, meget stor del af de brunkul, der holdt Danmark kørende under krigen. Så det var en meget, meget interessant opvækst. Og så havde jeg, da jeg blev lidt ældre og kom i skole, den glæde, at skolen kun var åben hver anden uge. Og så havde man fri den næste uge, fordi der var ikke brændsel nok til, at man kunne holde den fyret op hele tiden. Og livet var for mig nok mere spændende og interessant, end at sidde og tage syvtabellen og hvad der ellers var. Derfor har jeg aldrig haft nogen større karriere i skolevæsenet. Når Olaf Hård ikke sidder på skolebænken, tilbringer han al sin tid i forældrenes virksomhed, hvor man indvender brunkul til brændsel. Her lister den lille Olaf Hård rundt imellem benene på arbejderne og følger nysgerrigt med i alle produktionens led. Den lille dreng er særligt betaget af det arbejde, der involverer de store maskiner. Jeg har begyndt at køre tipvognslokomotiver, fra jeg var 7, og kørt lastbiler, fra jeg var 12. Jeg kørte kraner og kulkraner, fra jeg var 8. Og det synes arbejderne, at det var sjovt at lære chefens søn. Og jeg var da vældig imponeret. Jeg synes, det var spændende at grave brunkul fysisk. Og interessen for brunkulsproduktionen hænger ved. Da Olaf Hård som 17-årig er færdig med at gå på kostskole, starter han i lære hos Aarhus Kulkompagni. Da jeg havde været der i nogen tid, så var jeg altid med til lørdagsmøderne. Og der sad man og evaluerede ugen, der var gået, og så lagde ugen, der kom. Og jeg var yngste lærling, men jeg havde altid nogle gode idéer. Og så siger direktør Alstrup, som jeg var meget glad for, meget speciel mand, Og siger han, hør nu her, du har så mange gode idéer, hvorfor starter du ikke for dig selv? Og så pakkede jeg mine papirer sammen og sagde, så vil jeg da gerne sige tak. 3 dage efter gik jeg til et olieselskab og havde en kontrakt og startede op i en alder af 22 den 8. august 1960. Og så er det gået fremad hele tiden. Til en begyndelse lejer Olaf Hård en tankbil og får en kontrakt med Esso om at sælge olieprodukter i og omkring hjembyen Vejle. Men forretningen udvides hurtigt. Det faldt meget nemt. Altså, jeg var opdraget med det og til den form for forretning. Vi fik adgang til og kontakt med Sovjetunionen. Ja, jeg kan sige, at jeg er ikke kommunist, men havde et meget, meget godt forhold til dem. Og de var jo sådan set nok en af verdens største olieproducenter. Og alt det, de skulle have igennem området her, det sejlede vores dør forbi. Så vi byggede store lagermuligheder, sådan at vi altid kunne tage et skib, men aldrig behøvede at købe. Så vi kunne altid udnytte de overskud, der var, og have dem i tankene. Og hvis du var fikst til at købe ind, og hvis du var fikst til at forudse Suezkriser og hvad der ellers var, så lå det jo meget i flæren for, hvornår det galt om at have ret meget på lager, og så i hvert fald, hvornår det galt om ikke at have noget. Og det har jo altid været sådan, at vi solgte tingene billigere end andre, og vi gav bedre lønninger end andre. Så jeg har aldrig haft dårlig samvittighed over at være småkapitalist. I slutningen af 60'erne beslutter Olaf Hård at udvide forretningen yderligere, så der ikke kun handles med råolie. Han vil ind på benzinmarkedet og åbner derfor sin første benzinstation i Odense i 1971. Og det var sådan, at chaufføren og jeg med en regnegraver gravede tankene ned og støbte og lavede benzinstationen. Det var sådan ikke så kompliceret. Og så havde vi en skurvogn som kontor, og så bare fremad. Fremad i en fart, der betød, at Hård Benzin til sidst talte i alt 100 benzinstationer landet over. Pengene strømmer ind i virksomheden, og Olaf Hård lever godt. Nej, jeg kunne ikke bruge de penge, jeg havde tjent. Altså, der var kun fremgang. Men det var også, man var også flittig. Men dengang, der kunne du med flid arbejde op uden at have diplom på, at du havde en masse uddannelse for et universitet med en frygtelig masse bogstaver bagved, som jeg den dag i dag ikke ved, hvad det betyder. Cirka samtidig med, at han åbner de første benzinstationer, har han købt sin mormor og morfars sommerhus ved Vejle Fjord, som han indretter til sit hjem. Det var bygget som en trælænget gård. Min mormor var for Skåne og ville gerne have en lille skånsgård, og det fik hun så. Altså, dengang gav man jo konen, hvad hun ville have. Så det var et dejligt hus, og det var en god investering. Stuerne møbleres med fornemme antikviteter, og væggene udsmykkes med især kobrakunst, heriblandt adskillige Asger Jorn-malerier. Desuden opbygger Olaf Hård en af Nordeuropas fineste samlinger af antik legetøj, og interessen for biler synes at ligge i naturlig forlængelse af titlen som oliekøbmand. Der har været en Jeep, der har været med i krigen, og en Dodge Commander, der har været med i krigen. Der har været den sidste Aston Martin Lagonda, der gik fra Aston Martin-fabrikken, inden den blev overtaget af Ford, tror jeg det var. Og så har der selvfølgelig været Rolls Royce og Bentley, det hørte sig også til, at jeg var. Min daglige bil, det var en Volvo, som jeg var meget glad for, men de andre, de var da spændende. Det, der er mest tåbeligt, det er, at jeg nogensinde solgte nogle af dem, når man ser, hvor meget de er blevet ind ved at sidde. Den bilglade ungkarl vælger på det her tidspunkt bevidst familielivet fra. Til gengæld sørger han for, når han endelig holder fri, at han ikke skal rende rundt i den lyserøde villa alene og kede sig. Jamen, der var jo, skal vi nu kalde det, repræsentation. Og det sørger man jo altid for, at det ikke bliver kedeligt. der var jo ikke noget, der hed netdating, hvor man kunne bestille sådan en elskovstur for klokken torsdag fra klokken 17 til 17.45, eller hvor længe man nu kunne holde til. Der kom man sammen og mødtes, og så tog den ene hånd den anden, eller det ene ord det andet, hvordan man nu ville lægge det ud. Og man var dis op for Jensen. Og så efterhånden, så man havde danset lidt rundt, så kunne man jo lægge titlerne væk, og så kunne man mærke, at der var sådan en gensidig sympati, og så gled man lige så stille over på fornavn, og hvad det er, kunne medfølge. Årene går, og Hård Benzin klarer sig godt i konkurrencen mod de store selskaber. Den erfarne forretningsmand styrer selskabet sikkert igennem tider med priskrige og en verdensomspændende oliekrise. Men virksomhed af den art kræver mange penge for at køre. Så du kunne ikke... Man levede ikke helt sindssygt over evnen. Det har aldrig brugt mig om. Man levede en normal tilværelse, hvor pokker man kunne ikke andet spise med 2-3 gange om dagen. Men en normal tilværelse med en Bentley indkørsel og en indendørs swimmingpool, trods alt? Det er jo en bil, altså. Den kunne, jamen, Volvoen kørte jeg mest i, det er en Volvo stationcar, og den har mine børn i dag, den er 20 år gammel, den kører aldeles glimrende. Ja. Men du boede der alene på det her tidspunkt, det som altså, vi snakker om nu? Ja, der kan godt være tidspunkter, hvor jeg ikke har været helt alene. Okay, godt. Men du havde ikke nogen børn på det her tidspunkt? Nej. I hvert fald? Nej, jeg havde et utroligt godt forhold til min mormor og morfar, og havde egentlig en teori og et ønske om, at jeg ville først have børn, når jeg nåede bedsteforældrealderen, fordi så var der den fornødne tid til at tage sig af børnene, og at jeg ikke ville have dårlig samvittighed over for virksomheden og det, jeg ellers skulle, ved at jeg var spredt mellem børn og job og forældre og familie. Så kunne jeg koncentrere mig om det. Og det vil jeg gerne sige, det har jeg ikke på nogen måde fortrudt. Jeg føler, at børnene har haft en dejlig barndom, og at jeg har nyt at slappe af ved at være sammen med børnene. Og så i 2004 beslutter Olaf Hård sig for at sælge de mange benzinstationer til Statoil, hvilket efterlader ham med en pæn gevinst. Ja, det var 60 millioner beløb. Jeg kan ikke huske, det har nok været 140 millioner sådan noget. På det her tidspunkt er Olaf Hård 67 år gammel, og de fleste ville nok have fundet det naturligt, hvis han dengang havde trukket sig tilbage. Men i 2007 gør han comeback og åbner en kæde af miljøvenlige, selvbetjente lavprisbenzinstationer. Det nye forretningseventyr var blandt andet finansieret af Fionia Bank og EBH Bank, og Hård havde til gengæld for lånekapitalen købt aktier i banken. Af samme årsag bliver både virksomheden såvel som Olaf Hård privat ramt hårdt på pengepungen, da begge banker krakker i forbindelse med finanskrisen i 2008. Dengang EBH og Fionia Bank og forskellige andre banker kom ind i finansiel stabilitet, der er vi i en periode, og det fungerer udmærket, men finansiel stabilitet siger jo, at de må ikke drive bank. Så vi skal finde en anden bank. Og så bliver jeg ringet op, at de havde haft en forhandling med Spar Nord. Og Spar Nord kommer så og lover os en hel masse. Og så siger vi, at det er i orden, og vi ikke kan blive finansiel stabilitet, så er det i orden. Og de brød alle de aftaler, de lavede med os. Og hvis ellers banktilsynet kunne vågne op og se, hvad der er galt deroppe, så ville Danske Bank stå med et meget flot resultat i, hvor hedder de her. Det er jo ikke rigtig fokus i udsendelsen. Lige. Jeg siger, fokus i udsendelsen er jo ikke rigtig Spar Nord og deres metoder, så det må vi heller... Du spørger, hvad der er årsager. Og jeg kan ikke rigtig tjekke, hvordan det foregår, så det må vi hellere... Ja, det må stå for din regning. Ja, jamen, det er også derfor, jeg siger det. Ja, det er godt. Så det er det, jeg siger det. Jamen, de kan bare anlægge en nyårsag mod mig. Da Olaf Hård i årene efter bankskiftet øjner, at der kun er én udgang på situationen, beslutter han sig for at prøve at sælge sine tankstationer fra udenom Spar Nord, som han ikke mener skal have del i salget. Det var kørt op i en meget ubehagelig tone, hvor vi kunne gennemskue, hvad de ville. Og det var bare med at trække den længst muligt, til vi havde fået det store salg på plads på de mange millioner. Og det fik vi på plads. Hvordan kunne I gennemskue, hvor det bare hen? Jamen, ved du hvad? Det har jeg været i branchen, og jeg har været i forretning så mange år. Jeg kender en skider ikke på sin gang. Men vi fik solgt virksomheden uden om Spanor. Det var en god virksomhed, og der var nogle af mine rigtig gode folk, som kørte de forhandlinger. Og det smuttede ud af hænderne på Spanor, der gerne ville have lavet en anden aftale. Og det var dem, som du sagde, jeg måtte ikke hænge op på det, men du mente, det var solgt for omkring 120 millioner? Jeg kan ikke blive ved at huske det. For det første gør jeg, hvad jeg kan for at glemme de undermål, og så gør jeg, hvad jeg kan for at skubbe det fremad, så jeg gider ikke give os her mål. Det lykkedes aldrig at vende økonomien i hård benzin, og i maj 2016 bliver Olaf Hård sendt i betalingsstandsning. Formålet var at skaffe penge til bankerne. Ja, så erklærer de til konkurs. Og hvad sker der så? Ja, så går du konkurs. Og rent ud sagt, så er man sat uden for indflydelse til de lytter, der vil have det meget direkte, så vil man skide den person og dem, der går for lidt en lang vej, selvom man kunne redde pengene. Og da jeg kunne se, at den måde, de kørte det på, blev der ikke noget til års til mig, men at jeg ikke skyldte nogen privatpersoner noget, der kom i klemme, så var jeg jo ligeglad. Jeg tiltog mig at være ligeglad. Betalingsstandsningen fører ikke til det ønskede resultat, og 24. januar 2017 bliver Olaf Hård erklæret personlig konkurs. Noget, han først bliver klar over, da hans kreditkort pludselig bliver afvist. Sidst på dagen en aften skulle ned på apoteket og hente nogle øredråber til børnene. Og så virker dankortet ikke. Jeg havde et sort kort med ubegrænset kredit. Og så må jeg ned i bilen og hente 200 kroner, så jeg kunne indløse de her øredråber. Og et par dage efter fik jeg et brev, at de havde hævet samarbejdet og lukket alle konti. Hvad tænker du, da du står der og skal betale for de der øredråber, at den afviser kortet? Jeg tænker, jeg har jo nået en alder, hvor jeg ikke rigtig kan være tyr mere, så er det jo spændende at blive martyr. Egentlig må jeg sige, at jeg griner af det, for jeg har jo haft et meget spændende liv, og mine børn mangler ikke noget, og vi har et godt helbred. Og som jeg altid har sagt, at døde helte er ikke meget værd. De har ikke chance for at få hævn. Da Olaf Hård bliver erklæret konkurs, mister han råderetten over alle sine værdier, imens en kurator får til opgave at gøre boet op. Det betyder, at han blandt andet bliver tvunget til at sælge sin villa ved Vejlefjord. En proces, han ikke mener går helt ærligt til værks. Ja, for eksempel er jeg jo behjælpelig i begyndelsen, inden at jeg bliver sat fra det, og havde forhandlet, at huset kunne blive solgt for 31 millioner, og så går kurator til banken og kommer tilbage og siger, at banken vil have 1 million mere. Så tænkte jeg, de skulle ikke få glemt det. De kan få 31. Og så sælger de det efterfølgende til nogle af deres venner for 21. Men altså, huset er så stort, og ejendomsskatterne er så store, og at jeg har den alder, jeg har nået, der vil jeg ikke bo der. Og så jeg var flyttet, men jeg havde selvfølgelig ikke ønsket at komme derfra på den måde. Men mine børn vil jeg også sige, glem det. Det kan ikke lade sig gøre at bo sådan i dag, uden at man enten er sluppet heldigt for et elegant røveri, eller man har haft en masse penge. Det kostede jo efterhånden i skat, billigt talt, mere end 1000 kroner om dagen, inden du overhovedet havde trykket på stikkontakten og bo der. Det, altså, det, det ved mine børn godt, at det ikke er realistisk. Udover villaen går også alt inventaret ind i boet og skal derfor sælges. Blandt andet de mange malerier af Asger Jorn. Men heller ikke her, mener Olaf Hård, at udbyttet står mål med den reelle værdi. Altså, der var adskillige jordbilleder, og hvis ikke det er en klovn, der skal sælge det, så kan det indbringe mange penge. Men hvis man er uddannet i insolvens, og ens muligheder ikke går længere end til et loppemarked for at forstå markedet, så er der faktisk en fart på med at få sat pengene til. Altså, hvis nu man havde lavet de lån køre, og man havde fået en fornuftig afvikling, så var det kommet ud med et betydeligt overskud. Men når du decideret undersælger alle værdierne, så kan du trods alt kun sælge dem en gang. Du mener, at du er blevet gjort uret i visse henseender, men hvad tænker du ellers om det hele, når du kigger tilbage på det i dag? At jeg ved, hvem der står bag. Der var politiske kræfter og andre kræfter bag de dispositioner, der blev foretaget imod mig. Og det har jeg jo oplevet under krigen, da Danmark blev besat. Hvordan det var, det var der ikke noget at gøre ved. Det forstår jeg ikke helt, på at uddybe det. Hvis du ikke forstår det, så gør lytterne nok heller ikke. Vi tror måske, at vi har et demokratisk system, men man har uddelegeret nogle ting til nogle personer. For eksempel en kurator, han har jo diktatorisk magt. Og det er jo et fascistisk system under det demokratiske system. Altså, han bliver valgt af Spar Nord mod alle andre kreditorer. Til sidst retter de andre banker ind, og der har jo været nogle aftaler. Men han ville ikke have en chance for at få det bedst muligt ud af det. Det har nok heller ikke været hans mandat. Olaf Hård er den dag i dag stadig erklæret konkurs. Han har i dag ingen ejendom, men bor i en lejlighed, der er ejet af hans børn. Er der noget, du gerne ville have gjort anderledes, når du kigger tilbage på det forløb i dag? Ja, man kunne have lavet tænderne op og lavet om og lavet noget overhovedet. Men jeg vil gerne sige, det er ikke de store olieselskaber, der har påført mig det her. Det er mit eget lands politikere og en imbecile bank. Og en ikke for klog bank. Men jeg har haft det sjovt. Jeg ville aldrig gøre det anderledes. Du lytter til et sammendrag af podcastserien Nedtur fra 24/7 Dokumentar. Hvis du har lyst til at lytte til serien i sin helhed, kan du finde den på radio247.dk. Andet afsnit. Gigafind. Så var der en fyr, som jeg havde arbejdet lidt sammen med på det sidste, og hjulpet lidt. Og så sagde han, ved du hvad, jeg har en kælder, den kan du få lov at bo i. Fint. Så fik jeg en madras i hans kælder, og så boede jeg der. Og så begyndte jeg at bygge mit liv op derfra igen. Og nu er jeg landmand på et lille landbrug. Da IT-iværksætteren Finn Helmer går konkurs i 2013, mister han alt. Han bliver afsat fra en direktørstilling i en stor IT-virksomhed og ender med at tage job som landbrugsmedhjælper, hvor han passer køerne på et landbrug lidt uden for Holbæk. Kun 13 år forinden, i år 2000, var han ellers landskendt som manden bag salget af IT-selskabet Giga. Et salg, der gjorde ham til mange millionær. Der var et bud på 1250 millioner dollar og to på 1 milliard dollar. Og vi sagde ja tak til det på 1250 millioner dollar. Og lige efter vi havde sagt ja tak, så kom faktisk en af de andre bydere og sagde name your price. fredag morgen den 15. marts år 2000. 85 medarbejdere sidder bænket ved langbord i IT-virksomheden Giga. De er blevet bedt om at stille til et ekstraordinært morgenmøde i pænt tøj, men tror blot, at de skal have ros af bestyrelsen for deres indsats. Anledningen er dog en lidt anden. Og så gik bestyrelsesformanden op foran dem, og så sagde han, ja, I er så blevet solgt til Intel i nat for et beløb af 1250 millioner. Og så sagde han ikke mere. Giga er i al hemmelighed blevet solgt til den amerikanske virksomhed Intel for en rekordpris på 10 milliarder danske kroner. En nyhed, der ryster medarbejderne omkring langbordene, i det der nogle år forinden var blevet udstedt medarbejderaktier til samtlige ansatte i virksomheden. Og så sagde jeg, at det betyder, jeg gik op og skrev beløbet på tavlen, det betyder, at en aktie den er 3,996 millioner værd. Og så blev der helt stille, og så er en 5-6 stykker af dem, de rejste sig op og satte sig ned igen. Så rejste de sig op og satte sig ned igen. Næsten samtlige af medarbejderne forlader morgenmødet som millionærer. Og hvad Finn Helmer angår, ja, så indbringer salget ham personligt omkring 350 millioner kroner. Men bare 13 år senere er alle millionerne væk. Lidt uden for Uggerløse på Sjælland, for enden af en lang mudret grusvej, finder jeg det landsted, hvor Finn Helmer bor i dag. Finn har lejet sig ind i en mindre ladebygning, som han har indrettet til sin bolig. Men faktisk er Finn vokset op på netop den her jord, hvor hans forældre drev landbrug i 1950'erne. Og faktisk er det i bygningen, vi sidder i, at Finn startede sin første iværksættersucces. Da jeg var 11, der startede jeg med biavl. Og blev faktisk Danmarks største biavler med 1000 bifamilier og lavede omkring 30 tons honning om året. Da Finn Helmer er færdig med gymnasiet, søger han ind på Danmarks Tekniske Universitet, DTU, hvor han læser elektronik. Da han afslutter uddannelsen på DTU i 1980, får han kort tid efter et velbetalt sælgerjob i en amerikansk elektronikvirksomhed. Samtidig passer han sin biavl og driver i øvrigt fire andre opstartsvirksomheder. Og lige netop den her virketrang er meget kendetegnende for Finn Helmers tilgang til iværksætteriet. Jamen altså, når jeg ser et hul i markedet, og jeg ser et produkt, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det kan man binde sammen. Og så får jeg sådan en lyst til at binde det sammen, så kan jeg ikke lade være. Så det er mere sådan noget, ikke? At der er en mulighed, der er en åbning, der er noget, man kan binde sammen. Ikke? Og så binder jeg det sammen. Altså, min far, han var jo super med en knivtang, en hammer og et stykke ståltråd, der kunne få stort set alt til at fungere. Og den der mentale knivtang og hammer og ståltråd har vi jo taget med ud gennem livet. Og står man så over for et problem, og man står over for en løsning, jamen så er muligheden for at skabe virksomheden der, så kan man ikke lade være. Altså, jeg ved godt, der er andre, der godt vil bruge deres fritid til bare at gå og hygge sig, ikke? Men jeg hygger mig, når jeg bygger virksomheder. I 1992 bliver Finn Helmer tippet om, at bestyrelsen bag den lille mikrochipvirksomhed Giga er på jagt efter en direktør. Virksomhedens produkter er nøjagtigt det, som Finn Helmer specialiserede sig i under studierne på DTU. Så han søger stillingen og får den. Og jeg går jo frejdigt i gang i den 1. februar 1992. Og der er 6 personer i virksomheden, og den tidligere direktør har fortalt, at der er en enorm omsætning på vej. Det første kvartal, vi var inde i, da jeg skulle give en omsætning på 12 millioner. Så det lød jo fint. Så jeg, og det havde han jo lige fortalt på et bestyrelsesmøde. Så jeg kom jo glad og fro væltende, og så satte jeg mig ned i stolen og kiggede på regnskaberne, og så kunne jeg se, vi havde ingen kunder, vi havde ingen penge, vi skyldte 3,5 millioner væk, og vi fik ingen varer, fordi vi ikke havde betalt vores regninger. Vi havde ikke til lønningerne første måned, så det var den rene jammer. Da Finn har fået kigget hele virksomheden efter i sømne, lægger han en slagplan og kalder medarbejderne sammen til et møde. Samlede dem omkring en bord og sagde, sådan her ser det altså ud, venner. Og det betyder, at vi skal lukke virksomheden, eller også skal vi gøre noget andet. Og det, jeg foreslår, det er, at jeg lover jer, at I ikke får lønforholds de næste 2 år. Jeg garanterer jer 2 timers arbejde hver dag, I får ikke en krone for det. Men hvis vi gør det her, så skal det være sjovt. Og hvis I siger ja til at være med til det her, så går jeg op til bestyrelsen, og så lover jeg dem en omsætning i år på 14 millioner, og næste år på 24. Og jeg har ikke tid til at lave en businessplan, Hvor de kommer fra, det ved jeg ikke, men hvis jeg ikke kan lave det i et marked, der omsætter for 100 milliarder dollar om året, så duer jeg ikke alligevel til stillingen, så sådan er det. De siger alle sammen ja, og de siger ikke bare ja, de siger ja med hjertet, det var så fantastisk. Med medarbejdernes musketerhed i hånden går Finn Helmer til bestyrelsen og beder om et lån på 7 millioner, så de har midler til at drive virksomheden videre. Til gengæld lover han bestyrelsen en omsætning på 14 millioner det første år og 24 millioner det andet. Efter lidt betænkningstid går bestyrelsen med på ideen. Og så løb vi. Alle sammen. Og for søren, hvor var de gode, mine medarbejdere. Vi spurgte rundt, og hver gang vi bare lige fik en krone ind, så blev den talt med, og der blev lagt op i bunken til de 14 millioner. Og vi lavede 14,1 millioner det første år, og vi lavede 24,8 det andet år. Finn Helmer forvandler Giga fra en lille underskudsforretning til en solid millionforretning. Og for at forstå, hvordan virksomheden lige pludselig bliver 10 milliarder kroner værd, så er man lige nødt til at forstå, hvad det er for et produkt, de har udviklet. Her i midten af 90'erne, hvor internettet stadig er meget nyt, har man allerede opdaget, at kobberkabler kun kan levere en begrænset hastighed. Derfor er man gået over til såkaldte optiske fibre, hvor signalet består af små lysglimt. Og så er det egentlig meget, meget simpelt, for man morser. Men hvis der er et lysglimt, så er det et ettal, og hvis der ikke er noget lys, så er det et nul. Og så etterne og nullerne bliver så sat sammen til bogstaver i den anden ende, eller tale, eller hvad det nu er. Så den transmission, den var vi i Giga blevet de bedste i verden til at lave, fordi vi kunne lave et lysglimt, sende over 80 km, modtage den anden ende og læse, om det var lys eller mørke, 10 milliarder gange i sekundet. Og det betød, at vi brød fuldkommen den der barriere, man havde med, at man sendte 256 kilobit modems ud til sine kunder. Og så synes man, at man havde gjort det godt. Vi kunne levere en ubegrænset datamængde til kunderne, og dermed en ubegrænset information til kunderne. I januar 1999 får Giga det første bud fra en af konkurrenterne. De vil give 300 millioner for virksomheden. Men først da den amerikanske virksomhed Intel gennem en hemmelig budrunde tilbyder bestyrelsen 9,6 milliarder kroner for virksomheden, slår de til at sælge. Og faktisk 20% af virksomheden var delt ud i medarbejderaktier. Så da han sagde 1250 millioner, så begyndte ingeniøren at prøve at regne ud, hvad deres aktier var værd. Så efter halvanden minut, så sagde han dollar, og så sagde jeg, at det betyder... Jeg gik op og skrev beløbet på tavlen. Det betyder, at en aktie, den er 3,996 millioner værd. Og så blev der helt stille, og så er han 5-6 stykker af dem. De rejste sig op og satte sig ned igen. Så rejste de sig op og satte sig ned igen. Så rejste de sig op og drejede en gang rundt og satte sig ned igen. Finn Helmer, der er direktør på det her tidspunkt, får personligt omkring 350 millioner ud af salget. Og faktisk så falder de på et tørt sted, for selvom Finn på det her tidspunkt sidder i en direktørstilling, så har han alligevel forskellige udestående med banken i form af lån igennem hans øvrige private virksomheder. Om morgenen, hvor de første 125 millioner gik ind på min konto, der ringede jeg til min bank, som jo havde kigget lidt skævt til mig, fordi jeg ikke havde så mange penge. Og så sagde jeg til hende der damen der, jeg skal lige høre, hvad der står på min konto. Og så slog hun min konto op, og så blev der helt stille. Så sagde jeg, jamen jeg skulle bare lige høre, hvad der står på den. Og så blev der helt stille, og så kom det lidt spagt. Hvad skulle der stå? Så forbarmede jeg mig over hende og sagde, ja, der skulle stå 125 millioner. Ja, det gjorde der så også. Så gik jeg ned gennem gaden i Roskilde en uges tid senere, og kiggede jeg på hver sin side af den, og så sagde jeg, alt det der er i alle de der butikker, det kan jeg købe. Og jeg har ikke brug for det. Hvad skulle jeg med det? Alle de penge, jeg har, jeg har det jo godt i forvejen, så hvad skal jeg egentlig med dem? Og så besluttede jeg mig for at bruge pengene på nogle ting, hvor jeg synes, det kunne forandre noget af det, mine omgivelser med. Og egentlig havde jeg ikke behov for at leve et liv i luksus. Jeg gjorde én eneste luksusting. Da jeg boede i Schweiz, der købte jeg en bil, der kostede 750.000. Og det var selvfølgelig lidt luksus. Det var også en luksusbil, det var det. I forbindelse med salget er en del af aftalen, at Finn Helmer skal tage arbejde for Intel, der hvor de nu engang sender ham hen. Det betyder, at han i første omgang flytter til Silicon Valley i USA. Senere bliver han sendt til Skotland, og siden til en stilling i Schweiz, hvor han altså investerer i lidt køreglæde ud over det sædvanlige. Det var en stationcar, en Audi RS6, så den havde 750 heste, så var en, der kunne flytte sig, man kunne ikke se det på den. Kun lige på udstødningsrørene, det kunne jeg godt lide. Jeg kunne godt lide, at jeg kunne flytte mig, og så alle de der, der kom i Maserati og alle de der dyre sportsvogne, de kørte op på siden af mig, mens jeg boede i Schweiz, kørte jeg op på siden af mig med armen omkring sådan en ung dulle, der sad ved siden af, og så hovedet lidt over på ham i den der stationcar der, ikke? Og når så vi skulle ud af krydset her, så gassede de op, og så trådte jeg bare på speederen, for jeg var firehjulstrukket, og de var kun tohjulstrukket. Og så var jeg ofte ude af krydset cirka en vognlængde, før de overhovedet var kommet i gang. Og det synes jeg var så morsomt. Du skal ikke se dem sidde og fægte med den der gearstang, for de kunne ikke følge med. Men det var så da også det eneste, ikke? Altså, ellers så var det jo, fordi jeg lå og kørte frem og tilbage til Danmark fra Schweiz. Og det var jo en lang tur. Og der er det godt, at der ville jeg køre ordentligt, og der har også bevist sit værdi, fordi den ene gang der fik jeg jo en bil i nakken på autostradaen, og det eneste, der skete, det var, at bilen blev skadet bagi, men der sker ikke noget med mig. Finn Helmer har ikke sluppet drømmen om at kunne levere højhastighedsinternetforbindelser til samtlige danske hjem. Derfor køber han i 2006 50% af virksomheden ComX, der netop arbejder med fibernet til hjemmet. Økonomien i virksomheden viser sig desværre at være direkte usund, selvom Finn netop havde fået bekendtgjort det modsatte. Der har jeg fået en udtalelse fra en revisor om, at regnskaberne var i orden, og likviditeten var i orden de første 2 år. Og efter jeg havde købt 50% af virksomheden, så gik der 3 uger, og så manglede de 10 millioner. Og det viste sig så, i løbet af 8 måneder, der havde jeg skudt næsten 100 millioner ind i virksomheden. Og så smed jeg direktøren ud og trådte ind som direktør selv. Og 6 måneder senere, der var tabet om måneden kun 500.000. Men der skulle tilføres en masse kapital i den periode, fordi man skyldte penge alle vejen. Så jeg tilførte faktisk omkring 170 millioner totalt til virksomheden. Finn investerer stort set hele sin formue i ComX. Men samtidig har han investeret i flere andre opstartsvirksomheder. Blandt andet et selskab, hvor han skyder 7,5 millioner kroner ind, og i øvrigt stiller sikkerhed for et lån på yderligere 7,5 millioner. Og det er da det sidstnævnte lån skal forlænges, at han begår en skæbnesvanger fejl. Eller som Finn selv formulerer det, slet og ret bliver fuppet. Og der går jeg så ind og accepterer at betale 7,5 millioner, hvis virksomheden ikke selv kan betale dem tilbage. Og det var også i orden. De havde en god idé, det havde de. Men måske ikke lige de rigtige folk til at drive idéen frem. Og så går der jo ikke, så går der et år eller et andet år, så har de brugt alle pengene. Og så kommer EBH Bank til mig og siger, hvis du ikke skriver under på en forlængelse af lånet, så skal vi have de 7,5 millioner i dag. Og der sad jeg jo brugt alle mine penge i ComX. Så jeg sagde, jeg vil godt vente et halvt år, så kan jeg få nogle penge fri, og så kan jeg få tingene på plads. Og det var så også i orden, så han skrev bare en forlængelse, og så kommer direktøren. Han ringer til mig og siger, du skal lige skrive under på den der forlængelse, nu har jeg fået den. Jamen, det kan jeg da godt. Så siger han, jeg sender min økonomichef op med den, så du kan skrive under, for jeg sad i møde og havde enormt travlt i ComX, fordi det gik så galt, som det gjorde i ComX. Så jeg var i gang med oprykningen der. Så der møder økonomichefen op. Inden har jeg spurgt selvfølgelig direktøren og banken om, det er bare en forlængelse. Alle har sagt, jamen ja, vi har læst det hele, du behøver ikke bekymre dig, bare skrive under. Og jeg var dum nok til at tro på dem. Og så kommer økonomichefen, smider den foran mig og siger, det er bare en forlængelse. Så siger jeg, er det bare en forlængelse? Jeg behøver ikke læse den igennem. Nej, det gør du ikke, det er bare en forlængelse. Så skriver jeg under. Så havde banken forandret et ord i kontrakten til solidarisk kaution fra kaution. Og i sidste ende, så var det den del, der væltede mig. Det er Finn skriver under på solidarisk kaution. Betyder, at han ikke bare hæfter for lånet på de 7,5 millioner, men for samtlige lån i virksomheden. Så da virksomheden går konkurs, skylder han pludselig ikke banken 7,5 millioner, men tværtimod flere end 60 millioner kroner. Med den nye gældspost bliver investeringen i Comex pludselig endnu vigtigere, hvis Finn Helmer ikke skal gå konkurs. Der sparede jeg alt, hvad jeg havde af penge, til bare at hælde i at få Comex til at køre. Og jeg måtte kun være et bestemt antal dage i Danmark. Og så skulle jeg være i udlandet, så kørte jeg til udlandet. Men så i stedet for at bo på et hotel i udlandet, så jeg boede jo i Schweiz, men jeg havde ikke råd til at køre frem og tilbage til Schweiz hver uge. Men så i udlandet, i stedet for at tage et hotel, og i stedet for at køre helt til Schweiz, så sov jeg mange gange i bilen. Og det var så på en campingplads, ikke? Men jeg gad ikke at sætte telt op, og hvis det er 20 graders frost og sne, så gider man sgu ikke at sætte telt op. Så lå jeg omme bag i bilen, men jeg skulle hilse at sige, fra torsdag aften til mandag morgen, der er lang tid i sådan en bil, når man ikke har noget at lave. For der er jo ikke strøm, der er jo ingenting. Men anstrengelserne viser sig at være spildte. For Finn Helmer får slet ikke lov til at styre Comex frem til den succes, han drømmer om. Desværre havde jeg i Comex, og det var så meget, meget beklageligt. Første gang i mit liv, jeg har haft det tre ledende endda medarbejdere, jeg havde samlet op og havde hjulpet undervejs, som forrådte mig og modarbejdede mig, når jeg ikke var i virksomheden. Så modarbejdede de mig, og de dannede en bestyrelse ved siden af med Nykredit, hvor de så sad og behandlede, hvordan de kunne komme af med mig osv. Og det var jo selvfølgelig med til at stænge kæp i hjulet for de her store planer, som vi havde. Og det var meget, meget, meget sørgeligt, og også en del af det, der gjorde, at de fælder mig. Men det, du kommer ind på her, Finn, omkring de her medarbejdere, som ligesom, du bruger den formulering, der hedder, eller du siger, at de ligesom, du bruger den formulering, at de forråder dig, kan man sige det? Ja. At du bliver forrådt. Nu nævner vi ikke nogen navn og så videre. Det er jo heller ikke noget, vi behøver at gå yderligere ind i. Jeg ved selv, hvem det er. Okay. Og jeg har jo heller ikke mulighed for rigtigt at tjekke op på, hvad der er 100% op og ned i den sag. Og der er jo altid mange versioner. Nej, det er der ikke. Nej, okay. De lavede en bestyrelse, hvor de holdt bestyrelsesmøde ved siden af mig. Når jeg ikke var i virksomheden, så gik de rundt og sagde, I skal ikke tage af, hvad Finn siger til nogle af de andre medarbejdere. Så er man ikke ledende medarbejder i en virksomhed, som er ejet af mig og drevet af mig som direktør. Det er man ikke. Så der er sgu ikke meget at komme efter der. Finn Helmer bliver afsat som direktør i 2010, og Comex bliver efterfølgende solgt til TDC på et tidspunkt, hvor der er mere gæld i virksomheden, end den er værd. Derfor er der ikke noget tilbage til Finn Helmer efter salget, og han må indse, at hans investering på 170 millioner er tabt. Og det bliver dødstødet for den energiske iværksætter. Da jeg blev smidt ud som direktør af Comex, der vidste jeg, at der var jeg færdig. Der var ikke noget at gøre. De ville stjæle alle mine penge, og de ville lukke mig, det gjorde de også. Så du kan sige, at jeg havde en 2-3 dage, hvor jeg havde rigtig ondt i maven. Jeg går op og ned af gulvet i 3 dage, og jeg tænker også på de folk, der har svigtet mig så grusomt, som de tre i ledelsen af Comex svigtede mig. At de overhovedet kan leve med sig selv, det forstår jeg slet ikke. I 2013 bliver der sat endeligt punktum for Finn Helmers erhvervseventyr. I skifteretten i Helsingør konstaterer man, at Finn har en samlet gæld på flere end 70 millioner, som han ikke kan betale. Og så erklærede de mig konkurs, og så kom advokaten, og han grinede, og så sagde han, jeg skal have din bil, og jeg skal have din nøgle. Så siger jeg, ja, jeg skal lige have kørt nogle ting hjem her bag i bilen. Ja, så kunne jeg komme og aflevere den om 2 timer nede på advokatkontoret, og så griner han. Og der havde han det da rigtig sjov med. Og så havde jeg ingen bil. Så vidste jeg ikke, hvordan jeg skulle transportere mig rundt. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle bo. Jeg vidste ingenting. Og så tog jeg til Schweiz og pakkede alle mine ting sammen, og fik dem. Der var sådan en ven, der hjalp mig med at køre min personlige ejendel til Danmark, for jeg skulle være ude af huset dernede, ved at kunne ikke betale husleje. Så der var jeg også ud, og så kom jeg med al min harpengud til Danmark, og det fik jeg så sat på et lager. Og så var der en fyr, som jeg havde arbejdet lidt sammen med på det sidste, og hjulpet lidt, og han havde også hjulpet mig omkring nogle virksomheder og sådan noget. Og så sagde han, ved du hvad, jeg har en kælder, den kan du få lov at bo i. Fint. Så fik jeg en madras i hans kælder, og så boede jeg der. Og så skal du ud og finde ud af at have noget at leve for, ikke? Fordi du har vel ikke noget job. Du har ikke noget job, du er konkurs, de har taget alle dine penge. Så du skal ud og finde en måde at overleve på. Finn Helmer bor på en madras i kælderen hos sin tidligere kollega i 3 måneder. Senere får han igennem en bekendt ansættelse på et landbrug, hvor han tjener til dagen og vejen som landbrugsmedhjælper. Der passede jeg køerne over på Ilsegård. Og det var dog en besætning på, at der var 1.500 køer, som jeg passede. Og samtidig så gik jeg jo arbejdet forskellige steder. Altså hver gang der var et eller andet arbejde, så lavede jeg det jo. Jeg har jo også holdt en del foredrag. Det får jeg trods alt 5.000 kroner for at holde foredrag, så det hjalp jo også. Og det var med til at holde økonomien sammen, for der var ingen penge at leve for. Og så på et tidspunkt, der gik vel et par år her, så fik jeg mulighed for at leje en lille lejeejendom ude ved Holbæk. Så det lejede jeg så, og så har jeg slået mig ned herude. Så her bor jeg nu. Og nu er jeg landmand på et lille landbrug, som jeg så er ved at prøve at bygge op igen. Og så da jeg blev... Da jeg blev 68, så begyndte jeg at få min pension, ratepension, udbetalt. Så der havde jeg råd til at gå ind og blive gældsaneret, så lige nu er jeg under gældsanering. Og det betyder, at når min husleje er betalt, så har jeg 3.500 kroner til alle omkostninger, der råd er. Og så må jeg selv finde ud af at få det til at hænge sammen, men jeg må gå ud og tjene nogle flere penge. Finn Helmer lever i dag af sin køkkenhave og sin folkepension, og har ca. 3.500 til at dække alle sine udgifter med, når huslejen er betalt. Bare det den ene måned, der kommer Danmarks Radio med 1.250 kroner, så niver det jo lidt. Så er man jo ikke ligefrem ved muffen i den måned. Men der er et lyspunkt. Den endelige gældsanering betyder nemlig, at han nu gerne må tjene penge igen, så han kan supplere sin økonomi. Hvad er den aller vigtigste lektie, du har lært af hele den her rejse? Jeg er ikke sikker på, at jeg har lært noget, fordi jeg stoler stadigvæk på folk. Og jeg... Det kunne man så sige, det er dumt, fordi jeg er blevet snydt mange gange. Jeg til gengæld også oplevet mange mennesker, hvor jeg har stolet på dem, og de har bevist, de var 110% værd at stole på. Så derfor så gider jeg ikke gå rundt og være mistænksom, for så får jeg også et dumt liv, hvis jeg skal være mistænksom over for folk. Så nej, jeg gør noget helt andet. Jeg stoler stadigvæk på folk, og jeg laver de samme fejl, som jeg lavede tidligere, så jeg har ikke rigtig lært noget andet end, at jeg har det godt, fordi jeg ikke går og mistænker folk, fordi jeg ikke altid er bange for et eller andet fra andre mennesker. Så går jeg har det godt og hygger mig, og jeg snakker godt med alle mulige mennesker. Og så bliver jeg snydt en gang imellem, og det må jeg så leve med. Da interviewet er slut, spørger jeg Finn, om han nogensinde har konfronteret de medarbejdere, som tilbage i 2013 faldt ham i ryggen. Til det svarer han nej. Løbet var alligevel kørt, så det ville ikke have ændret noget. Du lytter til 24/7-dokumentar, der i dag sender et sammendrag af podcastserien Nedtur. Og her får du tredje afsnit. Kollektion konkurs. Det øjeblik, hvor altså lige før show startede, jeg kunne høre det summet med 1.300 mennesker ude i salen, og lang line-up med de her smukke modeller, var stylet med hele kollektionen på lige præcis den måde, jeg havde set det for mig. Modeuge i København, februar 2013. Stemningen er intens bag kulisserne i minutterne, inden Susanne Rützow skal præsentere sin nyeste kollektion. De unge, spinkle modeller står klar til at vise offentligheden, hvad en af branchens succesfulde brands nu har fundet på. Altså sådan at se modellen komme ud sådan meget feminin, og følelsen af at komme i mål med noget, som er knoklet med det sidste halve år, bogstaveligt talt dag og nat. Der tænker jeg, okay, det her... Det er virkelig sjovt. Det er virkelig forløsende. Susanne Rützow er på det her tidspunkt 47 år, designer og kreativ chef. Hun har gennem de seneste 12 år realiseret drømmen om at skabe sit eget tøjfirma. Med en omsætning på op imod 50 millioner årligt, med 35 ansatte i Danmark og salg i 25 lande i både Europa og Asien, er hun et forbillede for mange af de danske tøjmærker, der skyder op i starten af nullerne. Men blot 8 måneder efter modeshowet i Indre København, må hun dreje nøglen om. Rützow går konkurs i oktober 2013. lige den der oplevelse, det gør, at der kommer sådan et billede af intethed på en eller anden måde. Altså sådan, hvad så? Man indser sin egen dødelighed på en eller anden måde i sit lille univers, ikke? Privatlivet er på det her tidspunkt nærmest identisk med arbejdslivet. Og med konkursen kastede Susanne Rützou ud i frit fald med tab af penge, status, arbejde, venner og ægteskab. Det kan ikke undgå at udmatte et ægteskab, at man altid arbejder og altid har så lidt tid sammen. Inden jeg startede Rützou, der var jeg stadigvæk designer for Bruns Bazar, som jeg havde været med til at starte med de to ejere. Og arbejdede op igennem 6 år. Og så kom vi til et punkt, hvor det ikke var sundt længere, det samarbejde. Susanne Rützou bryder i slutningen af 90'erne med det anerkendte modehus Bruns Bazar, hvor hun arbejder som chefdesigner. Hun stifter Rützou AS i år 2000, starter op alene, men virksomheden vokser hurtigt. Assistenter ansættes, og salget stiger. Ikke mindst i Sydeuropa og Skandinavien, og inden længe er jobbet som kreativ chef en stilling, der tager det meste af døgnets vågne timer. Hver morgen står hun op klokken 6, følger sine 2 børn i institution. Hun tager ikke barsel, men arbejder derudad i et tempo, der vil få enhver damebladsartikel om work-life balance til at blegne. Eneste arbejdsfri åndehul synes at være familiens ulvetimer mellem 17 og 20. Så er det ligesom dømt familietid og et space, hvor der skulle være et almindeligt liv og lidt tosomhed måske til tider. Og så var jeg nødt til at gå ned i min arbejdsafdeling, i min lejlighed, og tegne. Og det gjorde jeg så til klokken 1, 2, 3 stykker nogle gange. Jeg sov sjældent, i de år sov jeg sjældent mere end 3-4 timer om natten. Og så kunne jeg lige pludselig ikke mere. Så var jeg nødt til at crashe et par nætter, og så fortsatte det sådan. Siden starten har Susanne Rützous mand været medlem af virksomhedens bestyrelse. Hendes svigerfar er ligeledes medejer og bestyrelsesformand, og i en periode fungerer han også som administrerende direktør. Han er på det her tidspunkt gået på pension som koncernchef for en større virksomhed, og magter sagtens at administrere et modehus, hvor økonomien her midt i nullernes opsving ser ud til kun at gå én vej. I årevis fortsætter det lyst og lovende, lige indtil... Right now, breaking news here, stocks all around the world are tanking because of the crisis on Wall Street. This could be the most serious recession in decades. And that means life, as most Americans know it, is about to change, in some cases dramatically. Da finanskrisen rammer Danmark i efteråret 2008, rammer det umiddelbart ikke Rützou særlig hårdt. På det tidspunkt lukrerer man på stabile og loyale kunder, og længe ligger man lunt i svinget. Men krisen bider sig fast på det europæiske kontinent, og som årene går, bliver overskudsaccessories i form af dyrt og smart tøj noget af det, folk først sparer på. Først 3 år senere, i 2011, begynder krisen at påvirke Rützous omsætning, og forretningerne, der sælger tøjet rundt om i Europa, begynder at gå konkurs. Og så kom det her sådan meget simultant. Altså, vi havde et godt marked i Spanien, og vi havde faktisk også meget godt marked i Portugal, og det var lige før, de krakkede, altså hele landet gik i fosterstilling, ikke? Så kan man ligesom godt pakke sammen som en lille dansk modefirma. Så vi mistede på en sæson lige pludselig 25% af vores omsætning. Hvis du vil høre resten af Susanne Rützous historie, kan du gå ind på radio247.dk, hvor du kan finde podcastserien Nedtur i sin helhed. Podcastserien er tilrettelagt og klippet af mig, Morten Narvedsen. Redaktør Mikkel Clausen. Du lytter til Radio 24/7.